राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 28 सितंबर 1997 को नौहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम जो बड़े मान होते हैं बड़े आदमी जिनको हम लोगों में बड़े आदमी कहते हैं, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी की विद्या ज्यादा है, किसी की योग्यता ज्यादा है, किसी की चतुराई ज्यादा है, बल ज्यादा है, तो बड़े होते हैं। इसमें एक बड़ी रहस्य बात समझने की है, जैसे धनी है लखपति है और गांव में सभी शतपति सहस्रपति है, लखपति एक ही है, तो लखपति धनी माना जाता है और वो लखपति है उसके सिवाय सब करोड़पति हो तो लखपति धनी माना जाएगा क्या? और सब करोड़पति वो एक लखपति है, तो लखपति को जो धनी पदवी मिली है वो गरीबों से मिली है, बड़ों से नहीं मिली, छोटों से मिली। छोटों का उपकार है, बलवान है बहुत अधिक, वैसे बलवान सभी बलवान, वो निर्बल हो तो उसको बलवान नहीं कहेंगे, सब निर्बल और वो बलवान तो बलवान कहलाएगा, ऐसे धनवान कहलाएगा, ऐसे विद्वान कहलाएगा, ऐसे चतुर कहलाएगा, ऐसे बुद्धिमान कहलाएगा, ऐसे किसी पद के ऊंचे पद वाला कहलाएगा। तो छोटों के द्वारा बड़ों को बढ़ाई मिलती है, एक बात। दूसरी बात, वो बड़ा है धनी है तो धनवान है, उसके बरोबर धनी है और उससे बड़े धनी है, उन धनियों के लिए क्या उपयोगी होगा? वो एक लखपति है, दूसरे लखपति है और करोड़ करोड़पति है दूसरे, तो लखपति की सार्थकता कैसे होगी? जो अपने से छोटा है उनको देने में ही उसके लखपति होने का सार्थक है, नहीं तो अपने समान लखपति है करोड़पति है उनको देने में काम क्या आएगा? बस धन। लखपति का धन तो गरीबों को देने से काम आएगा ना, उसके बरोबर वाला उनसे अधिक वाला काम नहीं आएगा। तो पदवी भी छोटों से मिली, उनका धन काम भी छोटों से आता है, बरोबर बड़ों का काम नहीं आता, और बरोबर बड़ा जरूरत नहीं छोटों को देता नहीं तो उस दिन क्या काम है आप बताओ? छोटों को देता नहीं, बड़ों को दे सकता ही नहीं, तो धन निरर्थ हुआ कि नहीं? क्या काम आया बताओ? मानो धन काम तभी आएगा जो अपने कम धनवान है उनकी सेवा में लगाएगा, तभी वो धनवान कहलाएगा। गरीबों की सेवा में नहीं लगाएगा, बरोबर धनवानों में काम नहीं आएगा, अब अधिक धनवानों में काम नहीं आएगा, या आप में काम भी नहीं आएगा, तो धन निरर्थ ही हुआ, छोड़ के मरेगा ही और क्या करेगा कि बताओ? निरर्थ हुआ ना, निश्चित तो कोई धन मतलब नहीं सिद्ध हुआ, धनी होने क्या हुआ? तो धनवान बनाया बड़ों ने छोटों ने, और छोटों के ही देने से उपकार है, तो उनका धन का सार्थक बना भी छोटों से है और धनवान पड़ा भी उनकी छोटों से है, तो छोटों का उपकार मानना चाहिए, छोटों का ऋणी होना चाहिए उसको, नहीं तो धनी कैसे बनता? वो धनी बना है तो छोटों से बना है, तो छोटों का ऋण है उस पर, बिना दिए ऋण हो गया उनका, तो उनको देना सेवा करना ऋण से उतरना है, उसमें अभिमान किस बात का? कृतज्ञता है कि भी इन्होंने धनी बना दिया तो इनको सेवा करो, तब तो ठीक है, देर अभिमान करता है कि मैं धनी हो रही है, तो लेने में देने में जो अभिमान होता है ये अभिमान खराब है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, ये अभिमान सकल शोकदायक है। इस वास्ते अभिमान और क्या होगा, बलवान हो ज्यादा उनसे ज्यादा बलवान हो काम नहीं आएगा, समान बलवान काम नहीं आएगा, छोटा है उन्हें रक्षा करने में काम आएगा। या छोटों की रक्षा नहीं करता तो बलवान क्या काम आया, कुछ काम नहीं आया। ऐसे विद्वान है तो विद्वत्ता काम कम पढ़े को सामने विद्वत्ता होगी, उसे समान और उससे अधिक बढ़िया पढ़े वाले के सामने विद्वत्ता क्या होगी। छोटों की सेवा नहीं करेगा तो उसकी विद्वत्ता क्या कमाई, निरुद्धिक होगी ना। तो छोटों को देख करके अभिमान करता है, गलती करता है, कृतज्ञ है कृतज्ञ। कृतज्ञ तब होता है सेवा कर रहे और लेने वालों की कृपा माने कि इनके कारण से मैं धनी बना और इनके कारण से धन मेरा सार्थ हुआ। धनी बना भी उन कारण से बना और धन सार्थ भी तभी होता, बड़े धनवान क्या सार्थ होगा धन। तो इस वास्ते जो सेवा अपने से धन ले ले, अपने से विद्या ले ले, अपने से अपनी योग्यता काम ले ले, हमारे से कोई सेवा ले ले, तब तो हमारी वो योग्यता काम आई, नहीं करी तो काम का क्या आई। तो छोटों की सदाई हम ऋणी है, छोटों की सेवा करके अपने को एहसान बनना चाहिए कि इन लोगों की कृपा से ही हम बड़े हुए और इन लोगों की कृपा से बड़ा हमारा बड़ा बड़ा काम आया। नहीं तो बड़ा बड़ा क्या काम आया, कुएं की छाया क्या काम आई, कुएं में छाया रहती है, दीवार हो तो छावन उधर बैठे पशु पशु आदमी बैठे, अब कुएं में छिया घूम रही कोई काम आई हुई किसी। इस दिन से वो धन क्या काम आया, जो गरीबों सेवा नहीं करी, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया तो क्या काम आया, निरर्थक हुआ। इस वास्ते आपके पास सत्संग करते हो औरों को सत्संग कराओ तो आपके सत्संग करना सफल होता है, भजन और कोई कराओ तो आपका भजन सफल होता है, तत्व ज्ञान आप बढ़ाओ तो दूसरा आपका सफल होता है, भगवान के दर्शन करो तो दर्शन करो तो औरों के कराने से सफल हो गए, और व्यसन होकर दूसरों को व्यसन सिखाते तो पतन कर रहे हो, तो अपना पतन कर पतन करता है, अपना उत्थान कर दूसरों को उत्थान करता है। तो सेवा करना ये खास धर्म है, मनुष्य का खास धर्म है। ऐसी सेवा किसी करे समर्थ होने दोष घुसाएंगे तो समर्थ समर्थ होने समर्थ नहीं है। रवि पावक सुर शरीर के नामी, रवि अग्नि और गंगा जी, ये बड़े कौन होते हैं कि जो छोटे को बड़ा बना सके। सूरज है वो टट्टी पेशाब कादा उनमें से जल खींच करके शुद्ध करके बरसाता है, तो बड़ा वो हुआ जो उनके पास चीज जाने वाली शुद्ध हो जाए, अशुद्ध को शुद्ध कर दे, अग्नि भी अपवित्र को पवित्र कर दे, और अग्नि भी पवित्र कर दे, सूर्य भी पवित्र कर दे, सूरज भी पवित्र कर दे, तो रवि पावक सुरसरी की नाई, तो वो बड़े आज धनवान ये बड़ा है, वो बड़ा का हो तो गुलाम है, छोटों ने बनाया धनी, धनवान छोटों से कहलाता है। मेरे को वक्ता कहता है स्रोतों के कारण कहता है बड़ी सुनने बताओ जाऊंगा, वक्ता पढ़ा तब तो सुनने वाला से ही हुआ, सुनने वाला न हो तो वक्ता हो जाएगा कैसे हो जाएगा। तो बड़ी पदवी छोटों से ही मिली है सदा, इस वास्ते छोटों की सेवा करना खास कर्तव्य है। सेवा करके अभिमान नहीं करना, अभिमान किस बात का, उनकी दी हुई चीज उनको दे दी, उनकी हक लगता है कि उन्होंने तो धनी बनाया मेरे को, उन्होंने वक्ता बनाया, तो उनका एहसान बंद होना चाहिए कि इतनी कृपा कर दी सुन ले, न सुने तुम क्या करे बताओ। आप तो कई जगह जा सुना सुन सकते हो, मन मैं कई जगह सुना दूंगा, बाजार में जाओगे गीता सुनाऊ, रीस गए थे बाप को सुना के तेरे, मैं कोई मरू क्या, मैं गीता नहीं सुनाता है, नाराज हो जाएंगे। आप जो सुनते हो तो सुनाते हो, सो सुनना वाले के अधीन। इस बार गीता रामायण में आया श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गोड, पहले श्रोता का नाम है श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गोड। तो छोटे कहलाते हैं, वो ही आपको बड़ा बनाता है। बड़ा आपको बड़ा नहीं बनाएगा, छोटा ही बड़ा बनाएगा। इस बार छोटों की सेवा करना, खास कर लगे नहीं कर रहे तो कृतज्ञ होते हो, उनसे उपकार तो ले लिया, देते हो नहीं। इस वास्ते सबकी सेवा करो, गायों की सेवा करो। गायों लोग छोड़ रहे हैं, बड़ी गजब कर रहे हैं, कोई कसाई जा रही सीधी, गायों छोड़ो मत, अपने घरों में रखो। आपके इधर 20-50 घर है आपका, तो 50 गाय आपकी शुभता से रह जाएगी। अरे एक 50 को कैसे पालन करेगा, एक साथ में कैसे गाँव है, 500 में लग रही है एक उभारा, 500 में एक लग रही है, आदर्श आदमी एक एक लग रही है, ऐसे भेड़ेगा तो बाहर जाए तो रखो दो, तो सब एक एक दो दो चार चार गाय सब पालो, सब एक को ही पालने कितना ही आदमी हो, सब घर में से पालन कर रहेगा। इस वास्ते छोटों की सेवा करना खास कर्तव्य, भगवान को याद करना, सेवा करना दो खास काम मनुष्य का। अब भगवान को भी याद नहीं करता और दीन दुखों की सेवा भी नहीं करता, बड़े बूढ़े माई दादा दादी उनकी सेवा नहीं करता, तो उनका क्या काम बल आया हो, उसका बल क्या काम बताओ, उनकी योग्यता क्या काम आई, तो उनका धन क्या काम आया, सप्रही क्या काम आई। तो पद बोल जाते हैं धूड़ है ऐसे धन में, जो माई तो सेवा नहीं करी धूल क्या हुआ। आप योग्यता है तो बड़े बूढ़ों की सेवा करो, रक्षा अपने पूज्य उनकी सेवा करो, गरीब है अभावग्रस्त उसकी सेवा करो, उसकी सेवा से ही आपको पुण्य होगा, परलोक भी उसी सुधरेगा, लोग भी उसी सुधरेगा, आप ऋण भी तभी होंगे, नहीं तो ऋण रहेगा आप पर, अरे काम कुछ आएगा ही नहीं, घर में काम नहीं आएगा तो धन क्या काम आए बताओ, खोरी फूंक भर गई धन मालक होती क्या फायदा निकला, दुर्गति होती है। इस वास्ते दूसरों की सहायता करने से ही अपने बल की बुद्धि की योग्यता की सार्थकता है। हरेक भाई को ये कैसे समझ रहा है कि सबकी सेवा करने से ही हमारी सार्थकता है। साधु से ग्रस्त हो, भाई हो, चाहे बहन हो, कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई हो, सबके लिए एक ही कानून लागू होता है। सब भगवान की भक्त कैसे कुछ नहीं कर सको तो मन से भगवान सबके सब भगत हो जाए, सब भगवान की प्राप्ति कर रहे, सब भजन में लग जाए, सब गीता में लग जाए, भजन कीर्तन में लग जाए, ये भावना ही करो, बड़ी लाभदायक होगी आपको। दूसरा लगेगा न लगे पर आपको तो फायदा होगा ही, भावना आपकी शुद्ध होगी, शुद्ध भावना से आदमी शुद्ध बनता है। चोर बनकर के चोरी करता है, आप बुरा बनता है तब बुराई करता है, आप भला होता है तब भलाई करता है, भलाई करना भला है पहले फिर भलाई करता है, भलाई करने से अपना भलापना सिद्ध हो जाता है। पहले चोर बने बने चोरी कर लेगा, कैसे करेगा, पहले चोर बने तो अपना नुकसान ज्यादा है, या सेवा में अपना फायदा ज्यादा है, अवगुणों में तो अपना अवगुण ज्यादा है, गुणों में जो दूसरों का और अपना गुण भी सभी है, जब सार्थक दूसरों के काम आ जाए नहीं तो क्या काम का, निरंतर जाएगी। कोई विद्या आपके पास है, गाना बजाना कीर्तन करना पढ़ना संस्कृत अंग्रेजी की हिंदी को जानते हो, तो न जानने वालों की सेवा से ही आपकी सार्थकता है। इस वास्ते मनुष्य का काम है दुखों को सेवा करना और भगवान को याद रखना। जब भगवान का भजन नहीं किया तो मनुष्य ने क्या काम का, जैसे कुआ जल बिना खड़े तो क्या है काम, कुआ बड़ा अच्छा बनाया पर जल है नहीं तो क्या करे, भेड़ बकरी बंद है, कोई चीज वस्तु रखे क्या करे, उसमें पानी नहीं है तो क्या करेगा, बिल्कुल निरर्थ कुआ है। इस तरह से दूसरों की सेवा न करे तो धन भी निरर्थक, बल भी निरर्थक, विद्या भी निरर्थक, अपनी योग्यता भी निरर्थक, अपना पद भी निरर्थक, अपने को ऊंचा औदा मिल गया तो भी निर्णय, जब सेवा तो नहीं करी क्या फायदा। इस बार से स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये बातें सीखने और काम में लाने की है। सत्संग के द्वारा सीखो और व्यवहार में काम में लाओ। तो आप बड़े बन जाओगे, मामूली नहीं रहोगे। तो सेवा नहीं करते आप मामूली रहोगे। भगवान की सबसे पहले पूजा हुई कृष्ण भगवान की, जो भगवान पत्थर उठाए ब्राह्मण का चरण धोया। पांडवों के यज्ञ में ब्राह्मणों का चरण धोना, जो झूठा जो झूठे पत्थर उठाना है भगवान कृष्ण ने किया। अरे बस पूजा हुई तो कृष्ण भगवान सबसे पहले पूजे कृष्ण भगवान की। तो सेवा से आदमी बड़ा बनता है। अभिमान आ जाए तो क्या कहूंगा, न तो शरीर से सेवा कर सकता न पैसों से सेवा कर सकता, तो क्या काम का, कुछ काम का नहीं है। रज अड़वा खेत का खावे ने खावा दे, खेत का अड़वा क्या काम है, ना तो खुद खाता ना तुझे खड़ा देता, बस हरणिया कोई बहरा देता है, अरे आप खावे नहीं। इस बात पद है उसका जीवन जस नहीं लेत, पद मिल गया आप पद करके जीवन जस औरों को बंद कर दे, आप ही काम नहीं लेगा, निर्तक भरे हो दूर रहे तो आपके काम भी आएगा। दिन योग सेवा से दिन तुम्हें सेवा बनाया बड़ा, तो उनकी सेवा करना उर्ण होना है। अभिमान नहीं करना, अभिमान हम करते हैं, आप क्या करते हो, आप तो बदला उतारते हो, उन्होंने बड़ा बनाया आप भी बड़ा बढ़ाओ, धंधे के रूप बड़ा बढ़ाओ, आपको बना बड़ा बढ़ाए आप उनको बड़ा बढ़ाओ, परस्पर भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक है। एक एक सेवा करना परमात्मा प्राप्ति हो जाए। गीता लिखी है ग्यारहवां श्लोक, तो सेवा करने से बड़ा होता है। ऐसे भगवान का भजन करते हो तो भजन औरों को लगाओ, औरों को दूर दृष्टि से हटाओ। ये मार मार काट कर रहा है, गर्भ में आ रहा है, दुश्मनी कर रहा है, महान अनर्थ का है, उनको बचाओ, पाप से बचाओ, बड़ा पुण्य होगा। समझते नहीं है क्या होगा, क्यों कहते हैं हमारे पास पता ही नहीं जाएगा, पता ही बिल्कुल नहीं। करोड़ों करोड़ों गर्भपात हुआ, करोड़ों ही शुद्ध में भी तेरा मन नहीं मारते, जितना मार दिया मनुष्य ने मार दिया। जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकता है उसे प्राप्त करने का उसे आने ही नहीं दिया। कितना अपराध है, कितना बड़ा अपराध है। संतति रोक दी, अब संबोधन करने वाले क्या पशुओं से आएंगे, पक्षियों से, ऐसे कौन कहा है, पेड़ बकरी से आएंगे, माताओं से आते हैं। माता नहीं तो माता क्या काम रही, माँ जब बालकों का पालन नहीं करती तो माँ क्या काम रही है, आप सुनो जरा, वो तो निर्थ हुआ ना। जैसे धनी गरीबों की सेवा नहीं करे तो धन क्या काम का, ऐसे माँ अगर नहीं बनी तो वह क्या काम की, एक वैश्य है, आप काम आ गई तो वैश्य हुई। माँ पड़ा तो पुत्र होने से हुआ, दर्जा माँ का ऊंचा है, स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है, भोगों का कीड़ा है, क्या होया। आप पिता बनोगे तो पुत्र होने से बढ़ोगे, पुत्र बिना पिता बन जाओगे। इस वास्ते सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ये बात सीखो, शीघ्र काम में लाओ, याद रखो। दीन दुखियों की सेवा करो, अंगहीन है, वस्त्र नहीं है, किसी का अन्न नहीं है, किसी को चीज नहीं है, तो वो चीज दे करके उनके अभाव की पूर्ति करो, अपनी चेष्टा करो, अपने शक्ति के अनुसार जितना आप सुगमता से कर सके उतना अधिक। आपकी जिम्मेवारी नहीं है, इनकम पर टैक्स होता है, माल पर जगत लगती है, माल के लिए जगत क्या लगे, हुए अनुसार करो, बड़ा भारी काम हो जाएगा, थोड़ा भी पुण्य बहुत बड़ा हो जाएगा। आवश्यकता माते इस बात मारवाड़ी कहावत है कि छलबड़ की खेती बेड़ा पुल को दान, छलबड़ करे जल्दी, आज बरसा तो आज ही किया जाए, कल की वर्षा कल हल चलाओ, परसों चलाओ, आज की जैसा नहीं हुआ, जमीन सूखती जाती है, ऐसे बेड़ा पुल आवश्यक है। दान पुण्य करो, बड़ा है आदमी है, पूजनीय है, आदरणीय है, ब्राह्मण है, कुछ सतपात्र है, उनको अन्न जल वस्त्र होगा। बड़ा तो आप बड़ों को आप सेवा कर दे सकते, बरोबर की सेवा नहीं कर सकते, छोटों की सेवा कर सकते हो, या छोटों को आप देते नहीं तो क्या काम होगा, वो धन क्या होगा, वो अन्न क्या काम होगा, जल क्या काम होगा, कपड़ा क्या काम होगा, छोड़कर मरोगे काम तो क्या है, वो नहीं बिना के छोड़कर मर जाओगे। रोटी तुम्हें नहीं, दादू दुनिया भावली शोध करे अगली रोटी दे श्री राम जी तो पर पहली इस वास्ते अपनी सेवा करो, दूसरों ने सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तभी मनुष्य जन्म सार्थक है। पशुओं की तरह अपना खाया पिया विश्वास, कुत्ता भी साथ में बड़े प्रेम से खेलते हैं, रोटी टूट दे लड़ाई हो जाती है। तो ये लड़ाई तो कुत्तों में ही है, गधों में ही है, सूर में ही है, नीचे नीचे प्राणियों में भी है। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मनुष्य नहीं है, मनुष्य भगवान को याद करे, सेवा करे। यशवंत जीवती जीवंती बहवा स्त्रोत्र जीवतु, नीति माया है कि यशवंत जीवती जीवंती बहवा, जिसके जीने से घना जीव है आदमी, बहुत अदम है, स्वतः जी रहा है, चाहे वयांशी के संसार अपने चूं से पक्ष भी करते, उसमें क्या बड़ी बात है। यशवंत जीवती जीवंती बहवा स्वतः जीवतु, वयांशी की नुर्वंती संसवा सोदर पूर्णम, अपने पशु भी करे, पशु भी करे। मनुष्य पण क्या हुआ, मनुष्य पण दूसरों को दे सेवा करे, सुख पहुंचावे, अपने तकलीफ देख कर भी दूसरों को सहायता करके तकलीफ से बचावे, तो भाई मनुष्य शरीर सार्थक है। दो बात बताई, एक तो भगवान के वसील करने से, एक दूसरों की सेवा करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से, दूसरों की सहायता करने से। आप सभी चाहते हो कि बड़े आदमी हमारी सेवा करे, कभी ये चाहो तो बड़े हमारे को मार दे, बलवान मेरे को मार दे, ऐसा करते हो बलवान से रक्षा चाहते हो, तो आप दिल से बलवान उसकी रक्षा करो, खाजे वो मार देंगे। आप जब रक्षा चाहते हो तो अपने छोटों की रक्षा आप करो, नहीं करो तो आप वो खा जाए, ठीक उचित है वो, आप छोटों को खा जाए तो जो आप छोटे बड़े आप वो खा जाएंगे, रीत आपने गाल दी है। तो ऐसे छोटा है सदा ही प्यार का पात्र है, सभी सेवा का पात्र है, सभी आप सेवा का पात्र, आवश्यकता पूर्ति का पात्र है। आपकी बल आपकी विद्या बुद्धि सार्थक होती है, नहीं तो निरर्थक हो जाएगी, छोड़कर मरोगे ही, ऐसी चीजें रह जाएगी। यहाँ भी वृत से वृत त्यागी से त्यागी मरता है, तो फूटी तुम्बी भी बात की बसती है, लंगोट की बात बाकी बसती है, धनी का ही बचता है तो लेके इकट्ठा करके बचा, मर गए क्या फायदा। जोरी जोरी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूड मन गर्त काल की गोद, मधुमाखी है जो इकट्ठे धन वो शहद ले जाए, हाथ भर के मर जाए बेचारी, क्या कह माया। अपने भी काम आवे, दूसरों के भी काम आवे, अपना भी निर्वाह आवे, दूसरों की भी सेवा बने, तब मनुष्यता है, मन बना तभी है। ये तो भद्दा पशु है, पशु बिन पुच्छ विषाण, पशु के सींग न और पूंछ नहीं हो तो बुरा लगता है, ऐसे बुरा पशु है ये मनुष्य, ना तो सींग न पूंछ। इस वास्ते सबकी सेवा करे, भगवान को याद करे, तो पशु कैसे हो, संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। वैकुंठ आदि देशों में भी संतों की महिमा है, भजस्मरण करे, संत का अर्थ सत भेष नहीं। मेरा भाई आदि बहुत है ऐसे सज्जन हुए, गृहस्थ में बहुत महात्मा हुए अच्छे अच्छे, विशेष करके गृहस्थ में महात्मा हुए, पहले पुराने साधु भी हुए, वो ठेका नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंधज सब मुसलमानों में ईसाइयों में हुए हैं, हिंदुओं में हुए हैं, तो ये किसी जाति का नहीं है, वो ठेका नहीं है, सब उसे भाव अपना शुद्ध हो जाए, अपना भाव शुद्ध होने से शुद्ध हो जाएंगे। तो पहले अपना भाव शुद्ध बनाओ, अपना निर्मल बनाओ, तभी आपके द्वारा भलाई होगी। आप भले बिना भलाई कैसे करोगे, पहले भलाई बन गया, भलाई करता भलाई कर से भलाई सिद्ध होती है, पक्की हो जाती है। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का भाव रखो, सबकी उन्नति कैसे हो, सबके भजन कैसे बने, सब परमात्मा के भक्त कैसे हो जाए, सत्संग का मौका में सत्संग में लगाओ, अपने करो अपने कराओ, नहीं तो जाओ सत्संग वहां भेजो, तीर्थों में भेजो, जिनसे उनका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, आप सुख हो जाओ, ऐसे भाव करते आप सुख हो जाओ, सर्वे सर्वे भया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल जान, किसी को दुख न हो, ये भाव मात्र कल्याण करना है, करना बड़ा बड़े चीज है। ऐसे अपने सत्संग में भी एक एक दो दो पात्र रोजाना सुन ले तो बहुत संग्रह हो जाएगा, बहुत चीज। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।